jeszcze na oszczędności? Umówmy się na to, co dla Ciebie ważne. Wybierz prąd Eco z rabatem i usługami serwisantów i wygraj nawet 2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pełnomocnik od bezpieczeństwa informacyjnego mówi, że polski korpus ochotniczy walczący w Ukrainie nie jest powiązany z polskimi władzami. Rosja obchodzi nałożone na nią sankcje, mówi o tym ukraiński prezydent. Pikiety poparcia dla Aleksieja Nawalnego odbyły się w kilkudziesięciu miastach Rosji. Polski Korpus Ochotniczy walczący w Ukrainie nie jest w żaden sposób powiązany z polskimi siłami zbrojnymi ani żadną polską instytucją, podkreślił pełnomocnik rządu od bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. A w mediach społecznościowych napisał też, że działań polskich ochotników nie należy utożsamiać z polskimi władzami. Niedawno w sieci pojawiły się zdjęcia Polskiego Korpusu Ochotniczego, który walczy na Ukrainie. Miał on wspierać rosyjskich partyzantów, którzy przeprowadzili ataki na terenie obwodu białgorodzkiego w Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że podczas specjalnej narady rządu i przedstawicieli służb specjalnych analizowano, w jaki sposób Rosja obchodzi nałożone na nią sankcje. W nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych wskazał, że poprzez sieć nielegalnych dostawców władze w Moskwie wciąż mają dostęp do nowoczesnych technologii. Ukraiński przywódca zapowiedział podjęcie wszelkich możliwych kroków. Obserwujemy przejawy obchodzenia sankcji, obserwujemy wszystkie kraje, których terytoria albo jurysdykcje są wykorzystywane dla działań terrorystycznych. Musimy powstrzymać wszelkie możliwości, aby być pewnym, że rosyjskie rakiety i broni nie powstają przy udziale wolnego świata. Podejmiemy konieczne kroki. Jednocześnie Zełenski dodał, że sankcje nałożone na Rosję pełnią ważną rolę w ograniczaniu potencjału zbrojnego Moskwy. W kilkudziesięciu miastach Rosji odbyły się pikiety poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Według portalu OWD Info policja zatrzymała ponad 100 zwolenników opozycyjnego polityka. Aleksiej Nawalny od stycznia 2021 roku jest przetrzymywany w kolonii karnej. 4 czerwca przypadają urodziny Aleksieja Nawalnego. W kilkudziesięciu miastach Rosji jego zwolennicy wyszli na ulicę z plakatami "Wolność dla Nawalnego". Najczęściej demonstrowały pojedyncze osoby, a w Moskwie i Petersburgu kilkunastoosobowe grupy. Łącznie w 20 miastach reżimowa policja zatrzymała ponad 106 osób. Demonstranci skarżą się na brutalność funkcjonariuszy, a także informują, że odbierano im telefony i sprawdzano treści wiadomości wysyłanych SMS-ami i w internetowych komunikatorach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żaglowiec Dar Szczecina wyruszył w kolejny rejs. Tym razem celem jest dopłynięcie do najdalej wysuniętego punktu na północ Europy, jakim jest przylądek Nordkap w Norwegii. Jacht odpłynął z centrum żeglarskiego nad jeziorem Dąbie, gdzie pożegnali go mieszkańcy. Nie można machać! Wojciech Malejka, kapitan jachtu Dar Szczecina. Uczymy się mocno żeglarstwa, załoga pełni wachty, stawia, zrzuca żagle, gotuje, sprząta, zwiedza, także normalna żeglarska robota. Co do młodzieży, jest to dla nich jakaś szkoła. Bardzo się cieszę, że będę mogła spróbować popływać na czymś nowym. Co mnie skłania do tego? Może taki romantyzm trochę żeglarski. Trzymiesięczny rejs jest podzielony na 4 odcinki. Weźmie w nim udział łącznie 50 uczestników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, a także jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia tylko na południu kraju wzrost zachmurzenia do dużego i tam po południu możliwe miejscami opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 20 do 24 stopni. Na południowym wschodzie cieplej do 26, na północy chłodniej od 16 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najnowsze najnowsza płyta zespołu Snake Doctors zatytułowana Waiting od dziś dostępna we wszystkich najlepszych sklepach muzycznych w Polsce. Zapraszamy i polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy w czerwcu i do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Podsumowujemy rok. To już tradycja przed festiwalem Dwa Teatry. Rok romantyzmu polskiego, który postanowiliśmy uczcić, czytając ballady i romanse. To oczywiste, ale zrealizowane zostały one w nieoczywisty sposób. Otóż najpierw na przełomie czerwca i lipca 2022 roku wybraliśmy się do Krasnogródy, do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Dworze Miłosza na spotkania w Wielkim Księstwie Poezji. Połączyliśmy się z Krzysztofem Czyżewskim, gospodarzem Wielkiego Księstwa, twórcą Ośrodka Pogranicze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pogranicze to szczególne i w szczególnym czasie przyszło nam świętować rok polskiego romantyzmu. Tak, bo oprócz tych tradycji poetyckich, które do nas powracają i staramy się kontynuować, historia nam przywołuje tradycje niepodległościowe, emancypacji spod Imperium Rosyjskiego. Okazuje się, że to ciągle jest z nami, że ta wojna w Ukrainie jest przedłużeniem tych postaw romantycznych bojowników, którzy powiedzieli nie imperium i jesteśmy teraz dalej tego uczestnikami. Niebywałe, ale tak to naprawdę jest, więc mamy również romantyzm i w tej postaci niezwykłego oporu walki Ukraińców dzisiaj zarówno o swoją niepodległość, wolność, ale tak w duchu romantycznym, wolność nas, wolność niepodległego świata. Czujemy, że ta walka, którą toczą, nie ogranicza się do granic państwa ukraińskiego, że to jest walka wydana właśnie wolności nam, Zachodowi. Więc jak najbardziej jesteśmy znowuż w duchu romantycznym. Tak, ale powróćmy jeszcze do samej lokalizacji. Ona też jawi się nam romantycznie niezwykle, te wzgórza, jeziora, lasy, no ale to jest bardzo, powtórzę, szczególne pogranicze. Tak, jest ten duch poetycki tego pogranicza, niewątpliwie. Nasze Wielkie Księstwo Poezji przecież zakorzenione jest w tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli tych, którzy uważali kulturę za spoiwo dla różnych języków, narodowości, innych tożsamości. Kultura jednak była czymś tutaj wspólnotowym, pogranicznym właśnie, w takim sensie metafizycznym. I tego ducha cały czas staramy się odradzać na pograniczu. I zawsze poeci, twórcy, tłumacze z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski, plus oczywiście inni goście ze świata są współtwórcami tego wydarzenia. Zanurzamy na nowo się w ten kontekst poezji. My mamy w ogóle tutaj taką krainę w Sejnach i Krasnogródzie, jeżeli się dobrze rozejrzeć, to spotykają tu się ścieżki trzech może najważniejszych poetów języka polskiego, litewskiego i języka jidysz, bo niedaleko Krasnogródy, w miejscowości Boksze, w rodzinie rybackiej urodził się Maurice Rosenfeld, jeden z najważniejszych koryfeuszy odrodzenia kultury jidysz, poezji jidysz w XIX wieku. Teraz akurat będziemy wydawali po polsku w naszej oficynie biografię Maurice'a Rosenfelda, wreszcie taką naukową pracę, która mam nadzieję przywróci go naszej kulturze. Mamy tutaj ścieżkę Antonasa Baranauskasa, twórcę Borku Onikrztyńskiego, poematu napisanego w języku litewskim też w XIX wieku, który często przez Litwinów jest porównywany do pana Tadeusza. I Antanas Baranauskas pod koniec swojego życia był biskupem sejmeńskim na przełomie XIX i XX wieku, więc mamy wielką postać literatury litewskiej na miejscu. No i mamy oczywiście Czesława Miłosza, tego Adama Mickiewicza XX wieku, powiedzmy, dla języka polskiego. I te ich ścieżki tutaj się wszystkie spotykają na naszym pograniczu. I to troszkę jest też nasza praca, żeby ich na nowo wprowadzić w dialog ze sobą, żeby również w ten sposób odradzać to nasze pogranicze. To, co w języku polskim powstało w poezji zwanej romantyczną, narodziło się za obecną naszą wschodnią granicą przecież. Czyli inaczej mówiąc, za tą granicą powstał nasz romantyzm. Ten matecznik rzeczywiście jest no, w okolicach Kejdan, Doliny Niewiarzy, Doliny Isy, Wilna. Oczywiście te wszystkie szlaki prowadzą przez granicę ku Litwie. Tej granicy już dzisiaj prawie nie ma i to też jest niezwykłe, że ona po prostu dzięki Unii Europejskiej przestała fizycznie istnieć. Można przejść na drugą stronę dzisiaj, nawet nie zauważywszy, że już się jest na terenie państwa litewskiego. A mam też takie poczucie, że Wilno zaczyna promieniować jako takie miasto, które jest nie tylko stolicą państwa litewskiego, że nawet dla nas, mieszkańców tego pogranicza po polskiej stronie, coraz częściej naturalną rzeczą jest spędzić weekend w Wilnie, pojechać tam do teatru, zacząć studia w Wilnie, więc wraca jakby taka metropolitalność pogranicznego Wilna, co mnie też bardzo cieszy. Wspomniałeś ten teren nad Niewiarzą, czyli miejsce urodzenia Czesława Miłosza Szetejnie, no ale jeszcze jest Zaosie koło Nowogródka i to już znacznie bardziej skomplikowana historia. Był taki czas, że żeśmy częściej jeździli do Nowogródka i na Białoruś dzisiejszą. To jest kolejna perspektywa. Mówi się często o tym, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, że to jest ostatnia wojna kolonialna z emancypującego się narodu, państwa ukraińskiego, ale przecież nie zapominajmy o tej wielkiej nadziei Białorusinów na odrodzenie, odzyskanie swojego kraju, swojej kultury, która jest tam w podziemiu, że tak powiem. I to jeszcze jest ten świat tego pogranicza, który mamy nadzieję otworzy się. Te problemy, o których mówię, nie zatrzymują tego, że my w swoich programach mamy rezydencję i uczestników oczywiście z Białorusi. Oni są od początku współtwórcami Wielkiego Księstwa Poezji, ale są teraz głównie w Polsce. Dla nich wielką sprawą jest powrót i rozpoczęcie tam pracy i działań. No jeszcze Krzemieniec. Co prawda nie wspominaliśmy tak często Słowackiego roku romantyzmu polskiego, bo koncentrowaliśmy się na Mickiewiczu, no ale jest Krzemieniec, czyli obecna Ukraina. Wróćmy do Wielkiego Księstwa Poezji, do tego, co wydarzyło się no, już prawie przed rokiem. Akcent oczywiście był w poezji w obliczu wojny. To był już czas, kiedy mieliśmy wielu rezydentów z Ukrainy, poetki, tłumaczki, artystki głównie. Zaczęliśmy wtedy wydawać Bibliotekę Poezji Ukrainy w obliczu wojny. Do dzisiaj już wydaliśmy 30 tomów dwujęzycznych, a więc to w Wielkim Księstwie Poezji rodzi się opowieść o tej wojnie poprzez język poetycki. Moim zdaniem jest to jedno z najważniejszych świadectw tego czasu, w jakim żyjemy. Ta poezja, którą publikujemy, nie jest dosłownie o wojnie, czy nie musi być. Niektóre z nich są na froncie. I ta poezja nic nie traci z swojej dojrzałości artystycznej, odwagi awangardowego języka często. Ona jest swoim rodzaju fenomenem, który daje bardzo ciekawą panoramę tego, jak dzisiaj możemy rozumieć świat poprzez to, co się dzieje w Ukrainie. Ale też toczy się walka o język poetów, uczestników, to znaczy walka o to, żeby nie oddać języka w służbę autorytaryzmu, w służbę zniewolenia, żeby na przykład tłumaczyć Mickiewicza na nowo na język białoruski, litewski czy ukraiński, co miało miejsce podczas naszego Wielkiego Księstwa Poetyckiego, kiedy czytaliśmy romantyczność Mickiewicza w nowych wersjach przekładów językowych Andrija Habanowicza na białoruski, Natalii Trochy na ukraiński. Ta potrzeba, żeby Mickiewicz brzmiał współcześnie, leży w gestii tłumaczy. I to jest też ciekawe zjawisko, które obserwuję podczas Wielkiego Księstwa Poezji. A wojna w Ukrainie dodaje do tego jeszcze aspekt, w takiej świadomości, że wojna w ogóle zmienia sens słów. Żeśmy teraz wydali słownik wojny opracowany przez poetę ze Lwowa Ostapa Słowińskiego i przetłumaczony przez Bogdana Zadurę. I inspiracją, co bardzo ciekawe, dla Ostapa Słowińskiego był poema Naiwny świat Miłosza, pisane podczas II wojny światowej, kiedy Miłosz jakby właśnie próbuje przywrócić czy ocalić sens takich słów jak dom, ganek, słońce, nadzieja, miłość. Tą samą potrzebę dzisiaj podczas wojny czują Ukraińcy, żeby nie oddać słów. W roli głównej wystąpiła romantyczność. Wielogłosowy refren z romantyczności został zarejestrowany, ale nie tylko on, bo także odczyt częstego gościa na pograniczu, profesora Tomasza Węclowy. On jest od początku z nami, będzie też w tym roku. On jest wielkim budowniczym mostów naszego pogranicza w swojej pracy translatorskiej również. Profesor Węclowa, czego posłuchamy, bo fragmenty swojego odczytu pozwolił nam wpleść do naszego słuchowiska. Profesor również powrócił do tamtych czasów, no i do tego głównego dramatu, który rozgrywał się w latach 20. XIX wieku, kiedy rodziły się właśnie ballady i romanse, konfliktu czy dramatu pomiędzy tym, co odczuwane, a tym, co rozumiane. No bo to jest właściwie ta geneza naszego romantyzmu, ów spór, ów dialog z epoką poprzednią, z oświeceniem. Myślę, że zarówno Miłosz jako kontynuator tej tradycji, jak i Węclowa są twórcami, którzy na nowo próbują zawiązać jedynie tą bliznę rozpadu, rozdzielenia się nauki i kultury. Reżyser słuchowiska Romuald Wicza-Pokojski, zainspirowany tym, czego doświadczyliśmy w Krasnogródzie podczas trwania owego wielkiego księstwa poezji, napisał scenariusz. Scenariusz utworu poetycko-dokumentalnego, bo też przywołał listy Mickiewicza do jego przyjaciół. Dowiadujemy się, jakie miał problemy pisząc owe utwory do debiutanckiego tomiku. No także pojawia się postać niewiasty, która zawróciła mu w głowie Maryli mianowicie. No i to wszystko znalazło się w naszym słuchowisku stosunkowo niedługim, bo też zaprosił tylko dwójkę młodych aktorów, Olgę Sarzyńską i Marcina Hycnara oraz kompozytora Piotra Salabera. No i reszta już należała do Teatru Polskiego Radia, do Andrzeja Brzoski, reżysera dźwięku. Dodajmy, że artyści mimo tych okoliczności, które nakreśliłeś, pozwolili sobie na pewien dystans, który uchronił ich, a zarazem i nas, słuchaczy, przed patosem. Przypomnijmy, że Mickiewicz także nie do końca serio traktował tę materię swoich ballad i romansów. Tak, ta sztuka dystansu w ogóle jest częścią etosu ludzi pogranicza. Wydaje mi się, że stąd się bierze ten rodzaj mądrości pogranicza, że nie za bardzo przywiązujemy się do jakichś racji absolutnych jednej, drugiej, trzeciej strony, że zachowanie dystansu pozwala jakby znaleźć miejsce wokół stołu u siebie w domu dla tych, którzy mogą myśleć inaczej, którzy mówią w innym języku i miejsca pomiędzy, prawda? Bo dystans jakby stwarza przestrzeń na to, że ktoś może dołączyć, nie zawłaszczamy całej przestrzeni. Jest koniecznym, że tak powiem, warunkiem bycia człowiekiem pogranicza. To są ludzie ironii, dystansu do siebie, autoironii najczęściej i takiego autokrytycznego spojrzenia na siebie sam. Ironia i w łagodniejszej postaci poczucie humoru. Mam wrażenie, że Mickiewicz zdecydowanie je miał, już nie mówiąc o Miłoszu. Niewątpliwie. Bez humoru nie da się stworzyć takiej tkanki łącznej, o której mówiliśmy na pograniczu u nas. A zatem bardzo dziękujemy Krzysztofie, nieustająco za gościnę w Krasnogródzie. Posłuchajmy razem, a co przed nami, jeżeli pozwolisz, opowiemy jeszcze w skrócie za 37 minut. Zatem zapraszamy? Zapraszamy. Ballady i romanse, albo kresów kres. Występują Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Może, a mogę siedzieć? Tak, tak. być. Dobra. Mówię. Marcin, troszkę bliżej. Tak, mówię. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabiła pana. Pani zabiła pana. Widzisz, jakie dobrze poszło? No, bardzo. Zbrodnia to niesłychana. Dobra, tato nie wraca. Ranki, wieczory, we łzach go czekam i trwodzę. Tak jest. Rozlały rzeki, pełne zwierza boru i pełne... Bory. Pełne zwierza bory i z... Bory. I pełno zbójców na drodze. Ballady i romanse. Ballady i romanse. Romanse i ballady. Dobrze. Olga bliżej, Marcin czy dalej. Tak jest, już proszę. Dobrze, ja bliżej, świetnie. Tak. Możemy? Proszę. Tak właściwie, gdyby to nie był pewien fortel, gdyby nie przyjaciele Adama, do wydania ballad by nie doszło. Wydawca odrzucił je, bo się nie sprzedadzą. Uznał, że w czasach rozumu nikt nie będzie czytał o zjawach i duchach. Nikogo nie zainteresują opisy bagien i wiejskich klimatów, a tych, którzy chętnie o tym przeczytają, jest garstka. Bo tylko garstka z tych zainteresowanych potrafi czytać. Przyjaciele wzięli się na sposób i skoro takie były obawy, zaproponowali, że zrobią listę wszystkich chętnych do zakupu tego tomiku. Lista subskrybentów przekonała wydawcę. Czyli już 200 lat temu, gdyby nie formuła preorder, nie mielibyśmy dziś ballad i romansów. Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ona nie słucha. Tomasz Węclowa podczas wykładu w Krasnogródzie. Lipiec 2022 roku. Wiadomo, że Mickiewicz był mesjanistą. To znaczy, i to ta idea znalazła odźwięk wśród jego współczesnych i może wydawać się nawet dziwaczna, jednak rozpalała wyobraźnię czytelników i odegrała znaczną rolę w kształtowaniu zasadniczych zmian na intelektualnej i politycznej mapie Europy Wschodniej. Z tym, że w rozważaniach nad tym tematem często nie zauważa się faktu, że mickiewiczowskie proroctwa formowały zbiorową tożsamość nie jednego, lecz dwóch narodów – polskiego i litewskiego, a może także i białoruskiego. Na znaczeniu zyskała romantyczność, która stała się sztandarowym utworem dla naszego rodzimego romantyzmu. Proszę pana. Proszę pani, hej, co za miasteczko, proszę pana, słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha, co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka. To strzela wkoło oczyma, to się łzami zaleje. Coś niby chwyta, coś niby trzyma. Rozpłacze się i zaśmieje. Ty żeś to w nocy? To ty, Jasieńku? Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, pomaleńku. Czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszy. Już nie ma ciebie. Już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję. Czego się boję? Mego Jasieńka? Ach, to on. Lica twoje. Oczki twoje. Twoja biała sukienka. I sam ty. Biały jak chusta. Zimny. Jakie zimne dłonie. Tutaj połóż. Tu na łonie. Przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś tak 2 lata. Weź mnie. Ja umrę przy tobie. Nie lubię świata. Źle mnie w złych ludzi tłumie. Płaczę, oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie. Widzę. Oni nie widzą. Śród dnia przyjdź kiedy? To może we śnie. Nie, nie. Trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie, mój Jasieńku? Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. Mój Boże, kur się odzywa. Zorza błyska w okienku. Gdzie znikłeś? Ach, stój! Stój, Jasieńku! Ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na krzyk boleści skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze, mówcie pacierze, mówcie pacierze, mówcie pacierze, mówcie pacierze, mówcie pacierze, mówcie pacierze, mówcie pacierze, krzyczy prostota. Tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej karusi. On ją kochał za żywota. Ja to słyszę. Ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi, w głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Miej serce i patrzaj w serce? Opowieść o szaleństwie i przenikanie się tego, co realne, ze światem duchów było jak rzucenie rękawicy epoce, w której dominował rozum, a nie serce. Gdzie wszystko, włącznie z literaturą, miało służyć temu, co racjonalne, co można ogarnąć rozumem. Jednak czy jest to racjonalne, życie bez marzeń, bez świata duchów? List do Jana Czyczota z Kowna, styczeń 1823 roku. Ciekawy jestem, czy tomik pierwszy drukuje się dalej. Przypędzać trzeba bardzo Zawadzkiego. Dziadów część większą odeszlę. Nic nie umiałem poprawić. Gdyby nie opłakane obowiązanie się do druków, poszłyby one pod czerwone sukno. W samej rzeczy lepsze o nich miałem wyobrażenie, nim teraz czytać zacząłem. Ale cóż robić? Nie bierz tego za przesadę lub fanfaronadę, ale jestem przekonany, iż oprócz ballad reszta jest za wczesna. Jeśli dłużej pożyję, będą mi kłuć w oczy te szpargały. Ale powtarzam, cóż robić? Tak jak szalona dziewczyna z romantyczności, Litwa nie mogła być oglądana przez mędrce szkielko i oko. Należało inaczej ustawić soczewkę, tak żeby odkryć w innym wartości estetyczne i etyczne. W domyśle Litwa jako kraina duchowej wizji była przeciwieństwem korony krainy rozumu. Bo podczas gdy tutaj przerwało poczucie nieograniczoności i cudowności, tam narzucał swoje ograniczenia zdrowy rozsądek. Ona nie słucha. List do Józefa Jerzowskiego z Kowna w końcu kwietnia 1820 roku. Ballada pierwsza już gotowa, bardzo krótka, a druga może się jeszcze podzieli. Ciekawy jestem, jak się to wszystko wyda. Chociaż mówiąc po prawdzie, ta ballada nie udała mi się wcale i boję się samej posyłać. Mam w sukurs inną pod tytułem Lilia, ale tej końca brakuje. Wszak może pierwszą część Tukaja wyszle, jeśli wlizie do listu. Ja umieram. Ja nie płaczę. I wy chciejcie ulżyć sobie. Prędzej, później legniem w grobie. Nie wrócą na świat rozpacze. Byłem panem mnogich włości. Sławny potęgą, zbiorem. Zamki me stały otworem dla przyjaciół i dla gości. O potęgo, o człowieku, wielkie zamki, wielkie imię, wielkie nic, wielkość czczy dymie. Ja umieram w kwiecie wieku. Gdy za mądrości widziadłem, goniąc, zbiegam kraje cudze. Gdy wzrok nad księgami trudzę, skarbnicę nauk posiadłem. O nauki, o człowieku, wielka mądrość, wielkie imię, wielkie nic, rozum czy dymie. Ja umieram w kwiecie wieku. Strzegłem ustaw świętej wiary. W duchu i serca prostocie. Hojnie nagradzałem cnocie, kościołom niosłem ofiary. O pobożności, człowieku, święta wiaro, święte imię, święte nic. Cnoto czczy dymie, ja umieram w kwiecie wieku. Twórco, jakże igrasz srodze. Kiedy mi dasz wiek niedługi, cóż, że mi dasz wierne sługi? Czymże za wierność nagrodzę? Dasz kochankę kochankowi? Śmierć truje ślubów słodycze. I tylu przyjaciół liczę. Bądźcie zdrowi, bądźcie zdrowi. Znana twa nauka, cnota. Znam, że Bóg, węzły lubemi, przywiązawszy cię do ziemi, długiego nie da żywota. Ale rzucaj przestrach płony. Mych sposobów uznaj dzielność. Żyj dla sług, przyjaciół, żony. Lata, wieki, nieśmiertelność. Ja pierwsza ziemskiemu oku śmiem do niej pokazać drogę. Lecz podług ustaw wyroku dwom tylko pokazać mogę. Wybierz drugiego człowieka. Człowieka doznanej wiary, któremu byś w każdej probie tak zaufał, jak sam sobie. Trafisz. Nieśmiertelność czeka. Chybisz, śmierć i wieczne kary. Czy mógłbym zwierzyć się słudze? Tukaj nic nie odpowiada, bo któż zgadnie myśli cudze? Bo zbyt częsta w sługach zdrada. Może kochance lub żonie? Tak. Wtem uciął, patrzy smutnie. Tak, rzecze i znowu utnie. Myśli. Sam się z sobą biedzi. Tak jest, kochance. Tak, żonie. I wierzy, i strach nań pada. I wątpi, i wstydem płonie. Myśli, sam się z sobą biedzi. Umyślił już w odpowiedzi, już. I nic nie odpowiada. Umrzyj więc, ty śmiałeś żądać. Daj pokój żądaniom dzikim. Ty nie masz ufności w nikim. Wartoż dłużej świat oglądać? On myśli. Nikogoż z wiela? Sługi, żony, przyjaciela? Głos tylko zagrzmiał z daleka. Nie masz drugiego człowieka, któremu byś w każdej probie tak zaufał, jak sam sobie. Ach. Zresztą wiedz, że u mnie wiele czasu uchodzi między napisaniem, skończeniem i czytaniem. Więc chyba później przeszlę. Podczas wykładu w Krasnogródzie Tomasz Węclowa podkreślał, że w mickiewiczowskich baladach dialogi są zazwyczaj dialogami dwóch światów, dziennego i nocnego. W tym onirycznym pejzażu napięcym między życiem i śmiercią, naturą i kulturą, wzbogaciło się o napięcie między różnymi epokami historycznymi, klasami społecznymi, wreszcie rzecz niebagatelna, różnymi językami. To poeta stał się medium dla duchów, które przedtem przemawiały w niezrozumiałej mowie pogańskich plemion. List do Jana Czeczota i Tomasza Zana z Kowna w maju 1820 roku. Teraz jestem cokolwiek weselszy. Jakoż łatwiej mi prace idą, ale zawsze prace nudne, pisanie seksternów. Balladę mam jedną gotową. Jeszcze jedno doniesienie, chociaż nie całkiem literackie. Poznałem pannę W. 2 dni temu. Ma lat około 18, ale zdaje się mniej. Nieszpetna, roztropna. Mówi po francusku i niemiecku. Gra i śpiewa nieosobliwie. I posagu 20 000. Romantyczność romantycznością, cały ten romantyzm aż kipi od romansów, ale jednak pragmatyzm, rozum daje o sobie znać. Dziewczyna niebrzydka, inteligentna, ale sprawa niebagatelna to posag. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Otóż wyobraź sobie owego Adama zabierającego się do formalnych konkurów, jeżdżącego po szlachcie, mil diable, albo po prostu do 100 diabłów, a ballady, a granice i zagranice, a filomatia, a klub, są to progi, przez które trudno przeskoczyć. Każdą noc prawie, o jednej porze, pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić, kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie. Jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drużyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i dżdżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawszeż po kniejach, jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną? Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, o luba, ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka. Jest tam dostatkiem świeżyny. Stój, stój, odpowie hardy młokosie. Pomnę, co ojciec rzekł, stary. Z słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż w zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku. Piekielne wzywał potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku. Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu za życia, biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegą nie sprostał. Znikła, jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został. Dziką powraca drogą, ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszczy gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się, wzdyma, pękają tonie. O, niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świtezi błonie. Dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak róży bladej zawoje, skropione jutrzenki łezką. Jaką mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody. Zanuci czule dziewica. Po co wokoło świteziów wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w teknieje, zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem. Porzuć wzdychania i żale do mnie tu. Do mnie tu będziem razem powodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, oblicze tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych lilijek bieli, śród boskich usnąć widziadeł. Wtem z zasłon błysną piersi łabędzie. Strzelec w ziemię patrzy skromnie. Dziewica w lekkim zbliża się pędzie. Do mnie woła. Pójdź do mnie. I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu i chciałby skoczyć i nie chce. Wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, z lekka mu w stopy załechce. I tak go łechce, i tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep, bierze w głębinie nową, zwabiony ponętą. Bierze i patrzy, patrzy i bierze. Niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbiegł wybrzeży. Na średnim igra jeziorze. Już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni. W pięknych licach topi oczy. Ustami usta różane goni i skoczne okręgi toczy. Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w łudzącym krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna z Podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną, a dusza przy tem świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc za żywię, nie ma czem zgasić gorąca. Słyszę to strzelec. Błędny krok niesie, błędnem i rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma i wre aż do dna. Kręconym nurtem pochwyca, roztwiera paszczę otchłań podwodna. Ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest młodzienie? Strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem. Nic nie odpowiedziałem na swatostwa. Widuję się z panną W. I mówię sobie w duchu, nie wódź nas na pokuszenie i zbaw nas od tego, choć niezłego. Amen. W tym uniwersum było miejsce na odcięcie od świata i magię, tajemnicy i grozę, melancholię, cierpienie i lęk, czyli na cały paradygmat romantyczny, którego elementy, nawiasem mówiąc, znajdowali potwierdzenie w aktualnej sytuacji tamtych odległych regionów. Ja rzucam się jak mogę. A że się nic dobrze nie udaje, coraz za nowe chwytam się gatunki. Wlazłem w ballady. Tyś miał mnie pomagać, ale pono ugrzęźnionego w błocie zostawisz i ucieczesz. Taką wymówkę Mickiewicz prawił w liście z maja 1820 roku Zanowi i Czeczotowi. Ale już posyłając balladę To lubię, tak się zwraca do przyjaciół. Bije. Raz, dwa, trzy. Już północna pora. Głuche wokoło zacisze. Wiatr tylko szumi po murach klasztora i psów szczekanie gdzieś słyszę. Świeca w lichtarzu dopala się na dnie. Raz w głębi tłumi ogniska, znowu się wzmoże i znowu opadnie. Błyska, zagasa i błyska. Straszno. Nie była straszną ta godzina, gdy były nieba łaskawsze. Ileż mi słodkich chwilek przypomina. Precz, to już znikło na zawsze. Teraz ja szczęścia szukam ot w tej księdze. Księga znudziła, porzucam. Znowu ku lubym przedmiotom myśl pędzę. To marzę, to się odsucam. Czasem, gdy słodkie zbudzi zachwycenie, kochankę widzę lub braci. Zrywam się, patrzę, aż tylko po ścianie biega cień własnej postaci. Ot, lepiej pióro wezmę i śród ciszy, gdy się bez ładu myśl plącze, zacznę coś pisać dla mych towarzyszy. Zacznę, bo nie wiem, czy skończę. Może też pamięć o minionej wiośnie zimowy wierszyk umili? chcę coś okropnie, coś pisać miłośnie. O strachach. I o Maryli. Kto pragnie pędzlem swe rozsławić imię, niech jej maluje portrety. Wieszcz w nieśmiertelnym niech opiewa rymie serca, rozumu zalety. Mnie, choć to wszystko w umyśle przytomne, pociechy szukam, nie sławy. Lepiej wam powiem, jeżeli przypomnę, jakie z nią miałem zabawy. Maryla słodkie miłości wyrazy dzieliła skąpo w rachubie. Choć jej kto kocham mówił po 100 razy, nie rzekła nawet i lubię. Lubię. Za to więc wrócę pod północną chwilę, kiedy się wszyscy spać kładą. Ja na dobranoc, żegnając Marylę, taką straszyłem balladą. Dla Mickiewicza, który, nawiasem mówiąc, nigdy nie widział ani Warszawy, ani Krakowa, nigdy w życiu, jego rodzinne peryferie były światem, który dorównywał właściwej Polsce, to znaczy zachodowi, a nawet ją przewyższał. Kocha? Nie kocha? Kocha! Nie kocha? Kocha! Kocha! Nie, nie kocha! Nie kocha! Kocha? Z niebieskich najrańszą piosnek ledwie zadzwonił skowronek. Najrańszy kwiatek pierwiosnek błysnął ze złotych obsłonek. Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie. Jeszcze północ mrozem dmucha. Z gór białe nie zeszły pleśnie. Dąbrowa jeszcze nie słucha. Przymruż złociste światełka. Ukryj się pod matki rąbek, nim cię zgubi śronu ząbek lub chłodnej rosy perełka. Dni nasze jak dni motylka. Życiem wschód, śmiercią południe. Lepsza w kwietniu jedna chwilka niż w jesieni całe grudnie. Czy dla bogów szukasz datku, czy dla drucha lub kochanki? Upleć wianek z mego kwiatku. Wianek to będzie nadwianki. W podłej trawce, w dzikim lasku urosłeś, o kwiatku luby. Mało wzrostu, mało blasku, cóż ci daje tyle chluby? Ni to kolory jutrzenki, ni zawoje tulipana, ni liliowe sukienki, ni róży pierś malowana. Uplatam ciebie do wianka. Lecz skądże ufności tyle? Przyjaciele i kochanka, czy cię powitają mile? Powitają, przyjaciele, mnie, wiosny młodej aniołka. Przyjaźń ma blasku niewiele i cień lubi jak meziołka. Czym kochanki godzien rączek? Powiedz, niebieska Marylko, za pierwszy młodości pączek zyskam pierwszą... Ach, łzę tylko... Ty jesteś zalotny. No, a co ty myślałaś? Dobra. To jak, może tak być? Halo, czy coś jeszcze dogrywamy, czy... Halo? Nie, no mogliby nam coś powiedzieć, czy... Halo? Halo, jak nam poszło? Halo? Czy ktoś nas słyszy? Halo? Ona nie słucha. Nie czuje. Nie czuje. Nie czuje. Nie czuje. Nie czuje. Nie czuje. Nie czuje. Nie czuje. Wysłuchali Państwo słuchowiska Ballady i romanse albo Kresów kres. Wystąpili Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Scenariusz i reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Muzyka Piotr Salaber. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. W słuchowisku wykorzystano nagranie wspólnego czytania romantyczności przez poetów z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy oraz fragmenty wykładu Tomasa Węclowy podczas Wielkiego Księstwa Poezji 2 lipca 2022 roku w Krasnogródzie. Zaprezentowano w całości lub w fragmentach następujące ballady: Lilię, Powrót taty, Romantyczność, Tukaj, Świtezianka, Do przyjaciół, Pierwiosnek. Wykorzystano również korespondencję Adama Mickiewicza. Pomysł słuchowiska Krzysztof Czyżewski oraz Barbara Marcinik. Realizacja nagrania Ballady Romantyczność oraz wykładu profesora Węclowy Wojciech Dorosz. Fundacji Pogranicze Małgorzacie i Krzysztofowi Czyżewskim dziękujemy za gościnę oraz zgodę na wykorzystanie fragmentów nagrań wieczoru ballad i romansów w Krasnogródzie. Dziękujemy. Krzysztof Czyżewski, nasz przewodnik po Krasnogródzie, jest nadal z nami. Zbliża się bowiem kolejny przełom czerwca i lipca. Tak ważny czas dla wyobraźni romantycznej, ale także dla tego, co dzieje się w dworze Miłosza, kiedy to znów, no właśnie, na początku lata zaludni się on. Poezją, tak, poetkami, twórcami z naszego pogranicza. Będzie z nami między innymi Marianna Kijanowska, poetka, laureatka Europejskiego Poety Wolności, Gdańskiej Nagrody zeszłego roku. Będzie Ostap Sływiński, autor książki, którą będziemy prezentowali, czyli Słownik Wojny. Będzie Tomasz Węclowa z nami. Będzie bardzo wielu innych wspaniałych twórców, poetek. 30 czerwca to jest ten dzień urodzin Czesława Miłosza, kiedy zbieramy się wszyscy w dworze, czytamy w amfiteatrze Parku Krasnogródzkiego wspólnie jego wiersze, a przez dni wokół czytamy inną poezję, pracujemy, prowadzimy warsztaty, prowadzimy debaty, prezentujemy książki. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam na Wielkie Księstwo Poezji do Krasnogródy i do Sejmu. I które to księstwo, jak okazało się, stało się dla nas inspiracją. Państwo efektu naszych wypraw, bo były już dwie, właśnie wysłuchali. Dziękujemy raz jeszcze Krzysztofie. Krzysztof Czyżewski, twórca Pogranicza, gospodarz Wielkiego Księstwa Poezji, był z nami. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.